Altı yaşındayken kaybetti annesini. Altı yaşındayken kaybetti annesini. Babasını Muhammed Resulullah görmedi. Babasını Muhammed Resulullah karnına taş bağlayan, günlerce açlık çeken, karnına taş bağlayan ümmetini çok Resulullah ümmetini.